شب در جزیره. تمامی شب را با تو سر کردم کناره دریا در جزیره. وحشی و گوارا بودی، میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خوابهای تو از خواب من برخاستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته، زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم، در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم، در تو پر می شوم، زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را. زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش، و چون بیدار می شوم ناگهان در میان سایه ها، بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب، نه خواب توانسته جدای ما سازد. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شوم دهان تو از رویاهایت سر می کشد، تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و ژرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستانم، نم سپیده دمان برام، گویی از دریای پیرامون من سر برکرد.